Ενδέκατο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Μοιάζω. Εμπορικός. Αρκετά. Περιμένω. Η καταγωγή. Η πρόγονη. Φιλικός. Φωτογραφία. Ανατολικό. Δυτικό. Η προσφορά. Περιλαμβάνομαι. Δυστυχώς. Ξεχωριστά. Η θέρμανση. Το τηλέφωνο. Το διαμέρισμα. Η πολυκατοικία. Ο κτηματομεσίτης, το ασανσέρ, κοιτάζω, το σχέδιο, η θέα, το φως, ο φωτισμός, το ενίκιο, το ζεύγος, το ύψωμα, τα έξοδα, το νερό, η σκάλα. Το σπίτι, η επίπλωση, τα έπιπλα, επιπλώνω, η τραπεζαρία, το σαλόνι, η κρεβατοκάμαρα, το μπαλκόνι, η πολυθρόνα, το στρώμα, το μαξιλάρι, η κουβέρτα. Η κουζίνα, το χαλί, η καρέκλα, η λάμπα, ο καναπές, το μπάνιο, το τραπέζι, η κουρτίνα, το συντόνι, τα πιάτα, το συρτάρι, η βιβλιοθήκη, το ψυγείο, η παγωνιέρα, το τηλέφωνο, το τζάκι.